This is Radio RSA, the voice of South Africa from Johannesburg. Dit is Radio RSA, die stem van Zuid-Afrika uit Johannesburg. Dit is Radio RSA, de stem van Zuid-Afrika in Johannesburg.